programu Rolnik Szuka Żony. Bądźmy razem jesienią, tylko w TVP. Więc bądźmy razem. W tej grze wygrywają wszyscy. Wystarczy wziąć udział w akcji. Wygrywamy zaczyna się od wy. Czego brakuje w waszej okolicy? Boiska? Biblioteki? Skateparku? Grajcie w lotto i na stronie gramywygrywamy.pl głosujcie na wybrane obiekty sportowe lub kulturalne w waszej okolicy. Totalizator sportowy. Wygrywamy zaczyna się od wy. Pozdrawiam, Robert Lewandowski. Żegnamy reklamy. Polski Radio Program Trzeci, poniedziałek, 4 września, jest 10. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Osiedla zbudowane w czasach PRL ulegają degradacji i wymagają szybkich inwestycji, tak posłanka PiS mówi w Trójce o programie Przyjazne Osiedle. Dymisję poseł i afer korupcyjnych w wojsku złożył minister obrony Ukrainy. Nowy rok szkolny rozpoczyna dzisiaj ponad 4,5 miliona uczniów. Posłanka Prawa i Sprawiedliwości Joanna Lichocka powiedziała, że stare osiedla z wielkiej płyty zbudowane w czasach PRL ulegają degradacji, dlatego wymagają szybkich inwestycji. W programie trzecim Polskiego Radia Polityk mówiła o programie Przyjazne Osiedle, którego wprowadzenie zapowiedziało dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość. Joanna Lichocka dodała, że zakłada on m.in. modernizację infrastruktury na starszych osiedlach, w tym instalację wind w budynkach, które ich nie mają. Będziemy chcieli, żeby ci ludzie, którzy często są uwięzieni, starsi ludzie, którzy mieszkają na tych trzecich, czwartych piętrach i bardzo im trudno potem się wdrapywać z powrotem na ten poziom po schodach, no jak najszybciej mieli to ułatwione i jak najszybciej będzie możliwość takiej modernizacji, żeby takie windy się pojawiały. To też chodzi o termomodernizację, o ocieplanie tych budynków, ale też o fotowoltaikę, o to, żeby były tańsze ceny energii. Program Przyjazne Osiedle jest pierwszym z konkretów programowych na nową kadencję, które od dzisiaj prezentuje Prawo i Sprawiedliwość. Kolejne propozycje mają być przedstawiane w następnych dniach, aż do soboty. Donald Tusk podwyższył wiek emerytalny rękami PSL i Władysława Kosiniaka-Kamysza na wezwanie niemieckiej kanclerz. Tak w programie pierwszym Polskiego Radia mówił minister edukacji Przemysław Czarnek. W ten sposób odniósł się do doniesień medialnych, że Donald Tusk rozmawiał telefonicznie z Angelą Merkel o powiązaniu wieku emerytalnego z sytuacją demograficzną na pół roku przed ogłoszeniem decyzji o podwyższeniu wieku emerytalnego w Polsce, mówi minister edukacji. Donald Tusk, jak to zwykle bywało i jest do tej pory, strzelił piętkami i powiedział: jawohl, Frau Merkel, Ordnung muss sein, my też wprowadzimy natychmiast wyższy wiek emerytalny. Co ale Niemcy tego nie wprowadzili. Ale Polacy oczywiście musieli to zrobić pod dyktando Tuska. A w maju 2012 roku została przegłosowana nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 1 czerwca podpisał ją natomiast prezydent Bronisław Komorowski. Reforma weszła w życie od 2013 roku. Za przyjęciem ustawy podwyższającej wiek emerytalny zagłosowało 268 posłów, w tym wszyscy obecni parlamentarzyści Platformy Obywatelskiej oraz niemal wszyscy posłowie Polskiego Stronnictwa Ludowego i Ruchu Palikota. Minister obrony Ukrainy Oleksij Reznikow złożył dymisję. To był zaszczyt służyć narodowi ukraińskiemu i pracować dla ukraińskiej armii przez ostatnie 22 miesiące, najcięższy okres we współczesnej historii Ukrainy, napisał na portalu społecznościowym. Wczoraj prezydent Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że w ciągu tygodnia zaproponuje parlamentowi odwołanie Reznikowa ze stanowiska i powołanie na ministra obrony obecnego szefa Funduszu Mienia Państwowego Rustema Umierowa. Według doniesień ukraińskich mediów, dymisja ministra wynika z faktu, że nie potrafił się on uporać z aferami korupcyjnymi, które w ostatnim czasie wybuchały w wojsku. Ponad 4 600 000 uczniów rozpoczyna dzisiaj nowy rok szkolny. W szkołach trwają uroczyste powitania po wakacyjnej przerwie. Przed podstawówką numer 185 w Warszawie jest Martyna Szymczakowska. Witaj. Dzień dobry. Powiedz, jakie plany na najbliższych 10 miesięcy mają uczniowie? No, tych planów jest bardzo dużo. To z jednej strony poprawianie ocen, a z drugiej integracja z klasą i nauczycielami. Zielone szkoły, żeby dłuższe trochę były. Myślę, że bardzo interesuje mnie chemia, niemiecki trochę i fizyka. Myślę, że to będzie ciekawe. Cieszysz się, bo to nowe przedmioty i będziesz poszerzała wiedzę z tych właśnie przedmiotów. No, tak, dokładnie. Żeby miał dobrego wychowawcę. I matematyką trochę było, bo w tamtym roku nie było źle, ale mogłoby być lepiej. Nad tym będziesz pracować. Tak. a nowy rok szkolny zapowiada się pracowicie. Pierwsza grupa uczniów, która wyszła już ze szkoły, przed którą jestem, mówiła, że poznali plany lekcji, że zajęć jest dużo, są nowe przedmioty. To u piątoklasistów, którzy zaczną się uczyć geografii i biologii, oraz uczniów klas siódmych, gdzie nowe przedmioty to fizyka, chemia i drugi język obcy. Ale na razie o nauce uczniowie jeszcze nie myślą. Dzisiaj są powitania z kolegami i koleżankami. Uczniowie poznają też nowych nauczycieli i cieszą się, że widzą swoich ulubionych belfrów znanych z poprzednich lat. Relacjonowała Martyna Szymczakowska. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W większości kraju pogodnie albo prawie pogodnie, ale nigdzie nic nie pada. Natomiast z północy napływają do nas chmury, stąd z biegiem czasu zachmurzenie umiarkowane i duże się zrobi. Na wschodzie, a po południu także na zachodzie rozpogodzenia. Po południu na południowym wschodzie możliwe słabe, przelotne opady deszczu, ale podkreślam słowo słabe i słowo przelotne. Od 20 do 25 stopni ma być w najcieplejszym momencie dnia. Ranek był rześki. W tej chwili już na termometrach około 18-20 stopni właściwie w całym kraju. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 10. Raz jeszcze dzień dobry Państwu. Krzysztof Sagan za konsoletą. Daniel Leśniewski przy naszym redakcjonalnym telefonie. 2 2 7 3. Zapraszam Państwa do kontaktu. Jakby Państwo ocenili tegoroczne lato? Na jaki stopień? Na jaką ocenę? Dziś wręczamy cenzurkę za wakacje. Przed mikrofonem Witold Lazar. Miło, że zostali Państwo z nami na kolejną godzinę. Between a boy and man, she was 17 and she was far from in between. It was summertime in northern Michigan. Splashing through the sandbar, talking by the campfire. It's the simple things in life, like when and where. The way the moonlight shined upon her hair. And we were trying different things, and we were smoking funny things, making love out by the lake to our favorite song, sipping whiskey out the bottle, not thinking about tomorrow, singing Sweet Home Alabama all summer long.

Daltona. Trójka przed południem, kwadrans po godzinie 10. Wspominałem Państwu, że najgroźniejsze zwierzęta świata pojawią się w dzisiejszym programie. I oto jeden z nich. Titan boa. Titano boa to gatunek węża, którego szczątki odkryto w Ameryce Południowej. Według spekulacji naukowców gat potrafił osiągać nawet 15 metrów długości. Naukowcy z miejsca uznali go za największego węża w historii. Według ich badań gat żył na terenach Ameryki Południowej 58-60 milionów lat temu. Titano boa był dusicielem, który czaił się na swoje ofiary w płytkich zbiornikach wodnych. Pomagało mu w tym charakterystyczne dla węży umaszczenie, działające jak taki naturalny kamuflaż. Z tego też powodu przez długi okres był najgroźniejszym drapieżnikiem na podmokłych terenach i w lasach. Titano boa połykał 7-metrowe krokodyle w całości. Nie był to jego jedyny przysmak. Właściwie to zjadał wszystko, co tylko się ruszało. Głównym składnikiem jego diety miały być ryby według naukowców, no ale takie ryby wielkości rekina. Uwagę uczonych natomiast przykuły nie jego rozmiary, a fakt, że nie byłby w stanie przeżyć w dzisiejszych czasach. Dlaczego? O tym opowiem Państwu za chwilę. Czy to ty, czy ja? Kto określa ilość bram? Nasze kroki napędzane pulsem miast. Tak, możesz spaść, jeśli grasz. Możesz zostać szybko sama. Ale dla mnie zawsze będziesz sednem spraw. To ty, czy ja, co napędza mnie za dnia, że tak ciężko zasnąć, zamknąć oczy. Zobacz, jak dobrze nam, sami dobieramy twa, bo ty dla mnie zawsze będziesz sednem spraw. Igo. 20 po 10. Proszę Państwa, największe węże świata można znaleźć w filmach. Co jakiś czas pojawia się jakaś super anakonda albo super kobra. Współcześni rekordziści nie mogą równać się z wężem, o którym Państwu opowiadałem przed chwilą, Titanu Boa. W XXI wieku za najpotężniejszego węża uznaje się pytona siatkowego. Przedstawiciele tego gatunku potrafią urosnąć aż do 9 metrów długości. Z kolei najcięższym wężem świata jest obecnie anakonda zielona. Samice mogą mieć nawet 7 metrów długości i ważyć do 250 kg. No dawno, dawno temu, 60 milionów lat temu, największym wężem i najgroźniejszym drapieżnikiem swoich czasów w Ameryce Południowej był Titanoboa. 15-metrowy dusiciel nie dałby rady dziś przeżyć. Ze względu na swoje rozmiary nie należał do najszybszych zwierząt, ale to nie dlatego nie przetrwałby nawet dnia. W okresie, w którym wąż królował wśród drapieżników, średnia roczna temperatura w Ameryce Południowej wynosiła około 30-34 stopni. Gad, jak większość zwierząt tego typu, był zmiennocieplny, co oznaczało, że musiał unikać wyziębienia, wychłodzenia. Panujący obecnie klimat byłby dla niego zbyt zimny. No i ja jako istota ciepłolubna doskonale go rozumiem. But

Taką informacją podzieliła się Magdalena Gabert, rzeczniczka Opolskiego Teatru. We wrześniu teatr zaprasza na sztukę M. Nowhere – Znikanie Roberta Rakowskiego. Jest to polsko-hiszpańska produkcja powstająca we współpracy z Teatros del Canal w Madrycie oraz Międzynarodowym Festiwalem Boska Komedia w Krakowie. Fragmenty spektaklu oparte są na nowym tekście Iwana Wyrypajewa zatytułowanym Znikanie. Polska premiera odbędzie się 22 września w Opolu. W październiku zaprezentowana zostanie także kolejna międzynarodowa produkcja, czyli The Best European Show w reżyserii Harisa Paszowicza. W obsadzie spektaklu znaleźli się aktorzy i aktorki z Włoch, Kosowa, Malty, Słowenii, Niemiec, Francji i Polski. Opolska premiera The Best European Show, która odbędzie się 13 października, rozpocznie europejski tour spektaklu. Kilka dni temu Netflix przedstawił oficjalny zwiastun swojej najnowszej i najbardziej oczekiwanej polskiej produkcji, jaką jest ekranizacja znanej powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza Znachor. Realizatorzy filmu podkreślają, że zależało im na tym, by dobrze znana historia stała się bardziej atrakcyjna dla młodego widza. Film trafi na platformy streamingowe już 27 września. Co ciekawe, poza polską premierą film będzie również pokazany w 190 krajach świata pod angielskim tytułem Forgotten Love. A dziś po godzinie 14 w audycji Trójka do Trzeciej rozmowa z filmoznawcą Julianem Jelińskim na temat tej głośnej filmowej produkcji. Zapraszam w imieniu Michała Żołądkowskiego. A ja w imieniu Justyny Grabasz zapraszam na kolejny serwis kulturalny o 14.30. How much I care to thank my pops for all the talks and all the wisdom he shared. Unaware, I just

Weather is changing, to był Keen w Trójce przed południem. Za 13.11 na wycieczkę turystyczno-krajoznawczą zabieram teraz Państwa. Naszym celem będzie dziś ziemia kielecka, a konkretnie leżąca między Radomiem a Ostrowcem Świętokrzyskim Iłża. Tam jest dawna biskupia warownia, w której bywali polscy królowie, w której Władysław IV po raz pierwszy ujrzał swoją narzeczoną Cecylię. Marta Piasecka i autor książek i przewodników Marek Gaworski zapraszają Państwa do Iłży. Trójka po królewsku. Wzgórze zamkowe górujące nad mazowiecką Iłżą w ostatnich latach poddawane było pracom rewitalizacyjnym i budowlanym, lecz już teraz możemy w pełni cieszyć się ich efektami. Pięknie odrestaurowano i zabezpieczono m.in. mur zamku górnego, jak również całość dawnego założenia obronnego. Dzięki temu na mapie zamków w naszym kraju pojawił się kolejny obiekt, którym możemy w pełni bezpiecznie cieszyć się w trakcie jego zwiedzania. Iłża znajduje się na południowych krańcach województwa mazowieckiego, niemal tuż przy granicy z województwem świętokrzyskim, a zamek jest już doskonale widoczny z wielu kilometrów. Jego historia sięga pierwszej połowy XIV wieku i przypisuje się ją biskupowi Janowi Grotowi. Jak pokazały przeprowadzone badania, zamek był budowany w dwóch etapach. Najpierw powstała okrągła wieża, mur po wschodniej stronie i dom mieszkalny po stronie północnej, a potem zamek został otoczony resztą murów, no i zbudowano bramę wjazdową. Już wówczas był on podzielony na tak zwany zamek górny i dolny. Dodatkowo obie części zamku były oddzielone od siebie fosą. Oczywiście najważniejszą częścią ówczesnej biskupiej warowni była wspomniana cylindryczna wieża, która w czasie zagrożenia była także ostatecznym miejscem obrony. Co ciekawe, w czasie konfliktu biskupów z królem Kazimierzem Wielkim zamek skutecznie oparł się jego wojskom, którym nie udało się zdobyć warowni. Zamek był też wielokrotnie rozbudowywany. Pierwsza rozbudowa miała miejsce w drugiej połowie XIV wieku za sprawą biskupa Floriana. Wówczas zamek został powiększony, a same miasto otoczono murami obronnymi. Kolejne prace w zamku miały miejsce na przełomie XIV i XV stulecia, jak również w XVI wieku, kiedy został on przebudowany w stylu renesansowym. Następna przebudowa odbyła się w kolejnym, czyli już XVII wieku. Zamek wówczas także umocniono, no i w tym czasie znajdował się w bardzo dobrym stanie. Aż przyszła wojna trzydziestoletnia. Dotychczasowe umocnienia zamku na nic się zdały, gdyż warownia, zresztą nie tylko ona, została przez Szwedów w 1655 roku zniszczona i spalona. Na szczęście kilkanaście lat później kolejni biskupi odbudowali zamek, a potem systematycznie o niego dbali. Niestety pod koniec XVIII wieku znacznie podupadła. Dlaczego? Jako zrujnowana była opisywana już pod koniec lat 80. tego stulecia i to mimo tego, że jeszcze w 1783 roku była remontowana przez biskupa Sołtyka. Potem w zamku znajdował się m.in. szpital dla austriackich żołnierzy. Po zakończeniu jego działalności zamek stał już otworem dla mieszkańców. Co niestety zakończyło się dla zamku tragicznie. Niestety, w czasie jednej z zabaw ludowych w XIX wieku wybuchł pożar, który zniszczył biskupią siedzibę. Potem ruiny służyły mieszkańcom jako materiały budowlane. Wówczas rozebrano niemal całkowicie zamek dolny. Można powiedzieć, tragiczna domówka. No ale jak wspomnieliśmy, zamek przez kilka ostatnich lat był poddawany gruntownym pracom. Prace w Iłży rozpoczęły się w 2019 roku i trwały przez kilka kolejnych lat, a inwestorem była miejscowa gmina. Trzeba przyznać, że prace przeprowadzono niemal w ostatniej chwili, gdyż stan zabytku był już dość zły. Na szczęście teraz w pełni możemy się cieszyć wizytami na zamku, z którego również roztaczają się piękne widoki na okolicę. Mazowiecka Iłża, drodzy Państwo. Zapraszamy do tego miejsca bardzo serdecznie z Markiem Gaworskim. Można tam podziwiać wspaniałe ruiny zamkowe. Trójka po królewsku.